TVB. TV, TTB. TV, TTTB. N. ITVPB. NN. ITVMTPB. TMVPB. ITVPB. NN. SS. ITVPB. NN. SS. NN. SS. NN. SS. NN. S. ETDRDP. E. TDRDP. Nuna capit. TDRDP. Ma che cazzo sta di... TDRDP. Ma che... Rubis. No. E che... TDRDP. E ma di pedica te sta di... Nartra casa. TDRDP. Ah, e come vuoi dire? Telefono. Telefono. Telefono. Cazzo vuol dire? Au, ars er telef e telefono. Ah, o finito lì sărădă. Păr tu, păr eu finito lì sărădă. Că tu te stă mesajit, stă mă spăn un țacă de sărădă. Băr, băr. Păr să brevă, să-mi păsă un țacă de sărădă. Băr, băr. E, cum făm? Citofonă. Băb. Te vâng a citofonă. Aaaa.